तुमको मेरे दिल ने पुकारा है पढ़ना से अपनी आवाज मिला दो अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से मुझको पहली नजर में लगा है यूं मुझको पहली नजर में लगा है यूं सात सदियों पुराना है अपना और सदियों ही रहना पड़ेगा तुमको बन के इनामों का सपना युग युग की कसमें निभा के सनम जग की रस्में निभा के सनम अपनी आवाज मिला दो अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से तुमको मेरे दिल ने पुकारा है प्यार की इन हंसी वादियों में प्यार की इन हंसी वादियों में झूम के यूं ही मिलते रहेंगे जिंदगी के सुहाने सफर में हम सफर बनके चलते रहेंगे इस दिल के अरमां जगा के सनम मुझको बाहों के